إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وهم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ابن رابع شغليت لا جودنا صلى الله عليه وآله وسلم دون جوت منهاجون كجوت فامنود بنغال دين الإسلام ko yute bangal laabal ko hen gonden neddo tajraado mo aldaay laabal aldaay saldigi wala na wonde janaba woni gede nan ton ko kadaado wadde de on sa wala gondudo e fileere wala besgu be do fu wonko kada wadde on sa bayri ko be tajraabe awa tayri en kaali no ko pesidi do woni hen tajra burnde mawnude de kay wajuma lotoda tay go tajra to ko sere ne non dum woni calli goda tan e hade men yottu yaade tun adan gandi imam malik ander deftere makko wallahi halaji makko namnanoma ko wiyete arrahmanu ala arshi stawa ko yute sifaji alla no alla sifori hore mun der qur'ani ni yo woppire non sa wiyada ta'wila walla wiidum ha joni ganduda da mislan ma den example uji tanayan su jumraru subhanahu wa ta'ala wiina jogi jungu khalas ke ngatirano wirini kono hono jungu go way dum wana ha juma dum way neddo arnomo wiima istawa ko firtata o yali siwa o malu ko hunde andade arrahman allah ganda foti addol addol arshi dum ko hunde andade o wiyade na ankire den hunde non ko hunde hulbinede o wi gong inde den hunde ko hunde wajibire ko waddi no wirani ngacira non ayo dum woni ko seldi ko bangal ko yote al asma wa sifat e jomirado subhanahu wa ta'ala kanko je yimbe be kanko tag yimbe be kanko yimbe be kadi kani rawde dum woni bi rabbin nas malikin nas ilahin nas tawhid ar-rububiyya wa uluhiyya fo arido kanyum ha jonal asma'i was sifat parce que allah kanko je yimbe marke mun ko allah je yimbe kanko fewni anani bani adam ko allah fewni dum dum woni ganda kanko je yimbe woni rabbin nas malikin nas kanko fewni kanko je kanko hani rewade kanko ni ilahin nas ay hadi min yaadi to no dum woni der darsu min heden jinno ha joni wadde do kadi ha beede fenninde do kay ay ko yewte bangal gede de biiden tawi neddo ha joni ganduda ina tajra so tajra mawde so tajra to ko sere fu ma baden tafsil ko jomun haani haani rentade e tanki ana aldaay saldigi wala ni gonduda ko janaba wala ni ko fileer wala ni ko bisbu yado gede ganduda war seso won gede nantono haanaani memde an juldo wonno l'islam na jogi to gede godde nantono non bay teddude eno de bay mawni neede bangi allah dum do woni sa alda e saliga haanaani memde de haanaani wadde non il faut kebloda bama laaɓal ma tawi ko loota ngal janaba kanɗa wadde lootoɗa so janaba gonduɗa walla so fiilere gondunoɗa laaɓi e ƴiyam ɗam so taƴi firtani a laaɓide alama lootoyoɗa walla ko ƴiyam ɗe so gonduɗa haso ƴiyam ɗam dartima gasi a suwa laaɓde taw ma lootoyoɗa eyyi ko ɗum woni ganduɗa ɗeɗo gueɗe ɗum woni neɗɗo taƴraɗo wattaɗe hen ɗum woni taƴre mawde walla taƴre tokosere gotel fof ma en kaale hen ko wiyete tafasil mum joni noon gonduɗo ya mbiɗen taƴre ganda ko idi fof ko haɗa ko memata deftere kamilu qur'ana wonno jomiraɗo subhanahu wa taala haale nder qur'ana o wi la yamassuhu illa al mutahharun la yamassuhu illa al mutahharun eyyi memata deftere qur'ana nde sona yimɓe laaɓɓe ɗum woni ganduɗa laaɓɓe laɓɓinaɓe ɗum woni mutahharuna o hayso andumi ne jogui hen luural ko wayno anas e saidu ibnu joubair ɓeɗo mbi ko ndeɗo deftere memetande sowona laɓɓinaɓe goofi woni malikaji ɗum woni deftere wonde dow nde yummare nde aboul aliya ibnu zeyd en ɓe mbi ala ko deftere tigui moussa ɓe joguiɗen ɗo nde eyyi wonno kamɓe ne ɓe jogui hen dalilaji goɗɗi wonde ina holla tigui mutahharuna hayso wiyama ko malikaji panita hen eyyi kono noon hay bani adama haalaka yettima ɗum fa inna dalika tanawulul bachar batte dalilaji garɗi hen wonno are nder hadise walla lettere mo annabijo winduno ahlul yaman ina jeeya hen ganda hadise keɓaraɗo amr ubnu hasmin o o wi annabijo ina jeeya ko winde nder oɗo lettere la yamassul qur'an illa tahir memata qur'ana sona neɗɗo laaɓɗo hadise mo ganduɗa na sa'i haalani men ko noon kadi ahrajahu muwatta malik toga hayso ko mursal won haalɓe hadise o taw noon ko baɗɗo ittisal taw ina jokki hen wayno darmiya ibnu hibban en hakim en ɓeɗo dar koutuni e bayaki eyyi hadise o ko hadise sahih eyyi ibnu abdul barri hollinde en hunde ko mutawatir ko hunde tawande andade nde yimɓe hewɓe kabri ko yowiti e banggal qur'ana mushaf kamil qur'ana memata nden hunde sona gonduɗo e laaɓal gonduɗo e salligui walla mo alda e janaba gonduɗo e laaɓal walla ne taami tawi ne jogui gandu ɗum way kono hunde kanko cheikhul islam wi ɗum woni ha joni madhab alma meɓe nawiɓe fof ko hen pawi ɗum woni ganda en kaali alimam malik imamu ganduɗa shafii ko almudo makko ahmad ono ko imam ha joni onne kañumne ha joni ganduɗa ahmad o ko shafii janggini ɗum eyyi ɓeɗo alma meɓe taro fof sa wiyama tan andu fiɓo way kono hunde wootere ni abou hanifa noon on kadi directe ko sahabaɓe janggini ɗum on wiyete mawɗo alma meɓe fiɓo nawiɓe fof woni abou hanifa goɗɗo meeɗi arde wine yowma mbiwa ar jaam jaam won ƴettu hoore maɗa gallo hayre sa fiya hayre ko koyilma guel fusata eyyi abou hanifa en ɓeɗo amam malik en eyyi ɓeɗo a ƴewan dalilaji mumɓe tan koɓe kaali fo mataw kala koɓe kaali ɓe jogani ɗum dalilu kala hen noon ko wirniɓe ɓe keeɓani dalilu mum ɓe mbi kon dalilu yiya fo kamɓe koɓe haalɓe ko koɓe ruttitiɓe hen ko woni haala mabɓe kay ko woni ra'yuji mabɓe walla haalaji tan giruɗe mabɓe directe ɗi eyyi ko hondani daga noon en paami neɗɗo mo taƴraɗo mo alda e salligui memata deftere ala ko haali kam gonduɗo e janaba eyyi ko ni paamirten joni noon tawi deftere nde woni koye ganduɗa woni koye sikkara ko mbiten sikkara ko waɗa woni koye nder ganduɗa couverture mawɗo no waɗa hen walla koye nder keeso woni ko nande won ɗen gueɗe e wi basi ala ɗo a ƴettude ɗum nawa banggue goɗɗo ɗum ɗon basi ala hen ko ƴettude deftere nde direct awa mbiya kamil o direct ɗum woni ko haɗa ko kono noon kadi neɗɗo taƴraɗo kadi juulata eyyi saɗa taƴra a alda e salligue walla aɗa wonde janaba a juulirta noon de ɗum noon juulu nde kono wawi wonde fof so ɗum farilla walla ko nafila ɗum ko ijma anani tawi o hattani laaɓal ngal kay tawi ɗum naronki laaɓal ma to gonɗa ɗo ala fof no mbaɗirta laaɓal so heɓani ndiyam kam wiya ko ya tamo eyyi kono neɗɗo kam natata e juulo tawa alda e salligue alda e tama moye eyyi ɗum woni dalilu mo nane nder qur'ana jomiraɗo wi ya ayuha alladina amanu ehimon gonɗinɓe allah ida qumtum ila solati so gummima fewde juulde faksilu wujuhakum loote jeese mon ay salligue e nder qur'ana fuɗɗori ko ɗo kono sen duttanima hadiseji annabijo mbaɗanomen tafsil sernanomen aji qur'an ha ɓeyɗen famde o wi neɗɗo natata e gollal sona wonde taw anniyane hen innamal amalu binniyati eyyi ndega noon anniyade ko salligue mbaɗata sona ɗum sa ƴetti ɗo ndiyama lootiɗo yeesoma waɗi pajan paja looti juuɗema yeesoma e koyɗe ma firtana salliguima ala salligue ko lorongal gondungal anniya waɗirte ko dewal allah walla mbaɗirani aɗa itta tunde ma walla aɗa itta ka taƴraɗo wonko jiɗɗa memde sellata mema ɗum sona calliguiɗa ɗum noon on anniya ma ara hen ani on anniya yanti hen wona woni joyi eyyi nayyi ɗi kala ɗo e qur'an allah wi looti jeese moon onon joti juude won ha yotto fulum tongur dum woni ko tuggorte ko tuggorde mon di maske koy mon de lote koy de mon da yotto kol buli dido faylaaji ne ngone qur'ana so anni o yanti hen wona juy heddino gel gum goda dum jago me jeedi ko buri hewde andube jaari ko faylaaji jeedidi dum woni suyama alla yufaghsilu eden gande de kaado hala suyama hunde lote lote hunde walla lawje hunde a firtan ya juurtu hen ndiyam non walla mbaɗa buncang dan der wendu jalta ala a waɗan hen juuɗe ma jigga ɗum noon ndeka yiggugol ngol ko hen jeeya koye fayillaji he jeeya ɗum watti ɗum jeegom kadi terɗe ɗe kadi no allah reggodiri ɗe nder qur'ana ni walla no annabiji holliri men no salligorte ni noon fuɗɗorte mbaɗira to gasirte to woto aɗa fuɗɗoro koyɗe aɗa sakkitoro kay ha joni ganduɗa juuɗe walla yeeso ala ko tartibe o ɗum ɗone hollama ko hen jeeya anani fayillaji ɗi reggodirde ɗi ɗum ɗo woni ha joni ko haala hen ko nde allah haali haala salligi ha gasi nde wi o inkontum junuban tawi noon ko janaba gonɗon ɗon salligi ma yonatade fatbaharu lootoɗe eyyi ɗum woni lootagal ngal par ce que oɗo fatbaharu filti ko lootoɗe janaba o ko noon kadi annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o wi la yaqbalu llahu salatu bigayri tahur o wi allah jaɓata julde nde alda e laaɓal hadis mo sahih muslim hadiseji ibne umar a julide e alda e salligi annden julde jaɓaka la yaqbalu llahu salata ahadikum ida ahdata hatta yatawadda goote moon kadi ganduɗa awa tawi taƴarama julde mum walla ganduɗa allah jaɓata julde goote mum so taƴarama ha nde o salligi foof ndeka noon en gandi ndeka neɗɗo mo alda e salligi wawa julde o hadis ko sahihu lboukhari temedere e capantati e joyi to sahihu muslim to hadis o ari toon temeɗɗiɗe nogasi joyi hadiseji abi hurayra eyyi koni pamirten ndeka awa neɗɗo juulata so alda e laaɓal tanki omo hattani omo wawi kay tawi noon ko rafi o wondi ko leydi ɗo ganduɗa ko entiri o lopitan o wawa ummade gueɗɗe foof ko ɗon waɗate walla o laaɓani ɗum hattamo julde ɓayri ko donkuɗo eyyi tawi ka donkuɗo kay ko noon kono wiide tan mi andano mi juuli tan mi alɗum ala hen de gay sa julde ganduɗa cuude firti ka juulani sa jejjiɗɗo yo sa teɗo yo anani tawi noon ganduɗa ano ha joni aɗa andi a teyi ɗum woni ganduɗa jomiraɗo holli kay a heeɓi bakkata mawɗo aɗa hani rentinede anani tawi noon ka majjuɗo walla ka jejjiɗɗo a indantake bakkata o kono julde nde sellani ɗum woni ko silli ko inchallah allahu taala ala eyyi ina jeeya neɗɗo taƴaraɗo ko hanani wadde mo alda e sallige oɗon ha kañum kadi ha joni wangota ko suudu kaaba ɗo eyyi on wangota ko suudu kaaba hay sa ari umra walla hijjore andu kam tawi alda e sallige kam a wangota koye suudu he anani ko hon noon annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o wi attawafu bilbayti salatun illa anna llaha abaha fihi lkalam o wi julde ganduɗa wangade suudu kaaba ko julde oya kono julde ni sona allah dagnanimon hen haalde kay sa ƴeewi on hadis ma tawɗo ganduɗa alphasum to qariba to termedi to e nasai e darmi ibnu hibban e hakim fo haalama hadis o ko ibnu abbas radiallahu ko noon radiallahu anhuma ahmad kadi haali haala hadis o anani eyyi ko hon noon ganduɗa nabi o sallah sallam ko noon tigui holliri e banggal julde ko mbiɗen ko eyyi ko noon neɗɗo wangade neɗɗo kadi wangota ko suudu kaba sa alda e salligi woni haade soyiɗe ko kolli ko ko noon kadi hadis goɗɗo kadi annabi sallah sallam wi kadi kanko annabijo o haaɗi gonduɗo e fiileyru walla ɓesgonɗe e gueɗe ɓen kadi mbawa wangade suudu kaba so naƴiƴam ɗam so darima kadi ɓe looto anani e dullu ala tahrimi tawafa al muhaddis hatta yatatahhar ɗum fof no holla neɗɗo taƴaraɗo ko hon noon bandiraɓe eyyi sa ƴeewi kadi ina holla awa yaade no wango suudu kaba tawa alda e laaɓal ko gueɗe kaɗaɗe no fewi gadi jomiraɗo wi ya ayuha alladina amanu la taqrabu lsala woto ɓaɗoɗe julde kay tawa noon oɗo gonde mandilgol antum sukara hatta talamu ma taqulun ha gandon ko mbattoɗon haalde ko neɗɗo mandilɗo mo anda ko haalata on woto juul ko noon kadi wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu gonduɗo e janaba kadi yaadata to ganduɗa to suudu allah woni to sonata ko ɓennowo tan allah wi hatta taqtasilu ha looto ɗon tawi ka birtotoɗo misitaɗo ɓenna ɗum kam a haɗa kono saɗa wonde janaba kay a joɗota ko hen la tadkhulu masjide wa antum junub illa marita sona ɓennowo e lawol tan anani eyyi ko haɗa banggal nadde misiide koko pour heddade hen walla joɗade hen anani neɗɗo haɗama joɗade misiide ala ko haali kam wangade toon suudu kaba ɗum ɓuuri ha ɓuuri tekkude e ɗeɗo geɗe e gonduɗo e janaba walla gonduɗo e tajre e tajre nde sone mawde walla sone togosere fof ɗeɗo geɗe a waɗata. E tawi noon ko tajre mawde nde gonduɗa e ndeɗon kadi ganduɗa janggata Qur'an, wonno taƴe goɗɗe nan ɗon taw aɗa wawi janggude Qur'an, haalda salli aɗa wawi janggude Qur'an. Eyyi kono noon tawi koye janaba gonduɗa janggata Qur'an de. Kadi hadise Ali ibn Abi Talib radiallahu an uyi la yahjibuhu uyi annabi sa sallam hay hunde haɗatano janggude Qur'an koko dursitto tan. Allahu akbar, la yahjibuhu uyi annabi sa sallam anil qur'ani sheyun laysa al janaba, sona janaba. Ɗum tan ndi kam so wondi hen o janggatano hadis mo ganduɗa Tirmidhi wa gayru. Sa ƴeewi hadis o tawi Dawud o ari toon 229, tona Sa'id o 265, saɗa jogui Ibnu Maja ƴeew numéro 569. Imam Ahmad Tirmidhi fo kaali hadis o. Ndeka noon annabi sa sallam ko ɗum holli gonduɗo e janaba e o janggata Qur'an, ina holla tigui nden hunde ko hunde harminade e gonduɗo e janaba. Ko noon kadi gonduɗo e filaru kadi ko noon yoga e anduɓe noon mbaɗi hen gaɓole mbi aha e tawi gonduɗo e filaru ta wonduɓe e filaru tan nan toon ina juuta munalla ɓooya e munen anani walla wonduɓe han tan kude yogano jarga en ɓeeɗo ɓeeɗo kattake janggude mbawi janggude toɓe jejjide ko ɓe mbawno ko to ɓordede walla e mbi kadi tawi wonko janggata aɗa moloro Allah wonɗe gueɗe walla ni konngol haalama ari hen haala kawru koye Qur'an neɗɗo haali ɗo hunde walla janggiɗo a wi sadakallah eyyi ɗum ɗon fir ɗum a haɗaka nden hunde walla payaɗo wadde hunde mbiya bisimillahi rrahmani rrahim ɗum ɗon ganduɗa a haɗaka nden hunde walla gaynaɗo ñamde walla jeeyaɗo ko welma mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. Ɗeɗo kelme ɗittes fo Qur'an woni kon ɓayri sa haali haala kawrugo hen ɗum ganduɗa jeyatake janggi Qur'an ɗum ɗon bonnata anani ɗum waɗi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam hadis keɓraɗo Aisha o o wi annabijo kana yadkurullaha ala kulli ahyani, o wi annabijo no siftora Allah e dendagal alhaaliji makko. Hadis mo sahihi Muslim 3,783, Bukhari haali haalis o noon ko taaliq ko hon noon ganduɗa hollaka wede ka zicruji aɗa wawi haaldiɗo. Eyyi joni noon wiide no uso ɗo no fiya Qur'an no jangga ɗum woni ko kaɗaɗa ko ittitina hen ko ganduɗa ko wonduɓe piilabbe taw no juuta hen ɓenna guittitina hen jangga to ɓordede ko ganduno ko walla ha joni ganduɗa koɓe molorto ko. Kono ɗum ɗo foode kadi memde kamilu kam ala hen. wonno jomiraɗo wi la taqrabu salata wa antum sukara, woto ɓalluɗe julde ka mbiyano ɗon juula tawa ɗon ko mandilɓe ha ganndan ko kaala toon. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu, gonduɗo e janaba kadi natata cuuɗi Allah he sona ɓennowo tan laawol ina ɓenna ɗon feccitta Allah yi ɗum ɗon bonnata. kono ko heddi ko ma looto ɗon tan e nani pour heddade misira ɗum koko haɗa. wonno annabijo la uhillu lmasjida li haidin wala junub, o yim dagnantaka e ganduɗa misida gonduɗo e filere walla gonduɗo e janaba. hadis mo abi dawuda e hadiseji aicha wa sahahu ibnu khuzayma, e abi dawuda haali ibnu khuzayma e bayhaqi to wonno al kubra, ibnu maja haali hadis o to noon ara toon koye hadis ummi salama radiallahu anha. kono noon kadi annabi o sallah sallam holli tawi noon a salligima ewo han kadi ganduɗa aɗa wonde laaɓal walla salligima ni he gonduɗo e janaba na salli ko sa salligima aɗa wawi wonde nder misida he. kanko oɗo hadis ganduɗa keɓraɗo aɗa owi raaitu rijala min ashabi rasulillah yajlisuna fi lmasjidi hum mujnibun, e wonno ko wiyete sallige ne hoyfina janaba o. o wi mi yi yimɓe woɓɓe sahabaɓe annabi no jooɗa to nder misida ɓe gonde janaba ida tawaddau, tawi noon ɓe salligima de wudu a salati sallige julde o. anani hollama tan daga salligade nde gonduɗo e janaba hay sa ala ndiyam ko ɓuftiɗa saɗa jogui sallige o salligu anani walla ni wonna aami ha joni ɓufta nde salligu wiya koto lelor noon tan salligu eyyi sa salligima no hoyfina janaba o. on haalakaɗo Saidou ibnu Mansour tafsire makko haalaka ari toon. kono kadi ibnu abi cheybara ka deftere makko ari toon toon heɓra ko Zeyd ibnu aslam kana rajulu minhum yajnu, goto mabɓe no wondanno janaba summa yadkhul masjid anani jooɗo e nder misida he fa yuhaddis fi ani yawto hen haala hen eyyi ɗum ɗo woni ko ittitina hen sa wonde sallig eyyi sona ɗum koye annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e o haali kawi la uhillu lmasjida li haidin wala junub, o yimi dagnanta nadde misida kay gonduɗo e filaru walla gonduɗo e ha joni janaba ɗum waɗi hewɓe o jaari ko on bangge anani. ko noon kadi annabi o sallallahu alih wa sallam holli gonduɗo e taƴre mawde kay a alda e sallige ew adway ɓendu he taccaran ɓenna kona joɗotako. Onani annabi sallam waliyatazi alhuyadu lmusalla, annabijo wi so julde korka walla taasi kamɓe fo yoɓe nja. Wi rewɓe hay gorode heddo ƴeran annabijino ay hirjinde yaagol rewɓe ha joni hawrude e julde korka walla taasi, ko wonno ko moƴƴere mawde watte ɗon ñande mum, ko ganduɗa moƴƴere mawde kaduji Allah rokkata jiyaɓe makko e horɓe makko. Annabijo wi hay wonduɓe pii labbe ɓe yo ja tawe nden hunde, kono noon yooɓe joño hoto ɓe gondi nder yimɓe juuloɓe. Soɓe gaari yooɓe joño, anani mbasa yantude yimɓe to juulata ɗo. Anani ɗum ɗo kay ko sunnaji nelaɗo sa alah sallam yamiri hirjini, eyyi ko wayno julde korka e julde taski goto fo yo yaade, ko moƴƴere mawde woni hen. Ey, ko ɗum woni ha joni e banggal dine l'islam ko hirjini ko, ɗum woni ko yamiri ko. Eyyi sen ɓenni ɗon seeɗa ma en gar kadi neediji kadi humtugol haaju, yo humtugol haaju yaade taarodde caggal suudu nde ka e ɗum ɗon kadi ko neediji goni hen, ko jamiroje goni hen, ko kaɗe goni hen. An cikkata maɗo a yahan tan han kadi nder taawji tan saccete tan wañete, ala jogi kono waɗirte. Anani annabi o sallallahu alih wa sallam kala ko eɗen katojina e diine he o holli men. Anani so finninani men gonam ina jeeya hen neediji jahowo caggal suudu, jahowo taarodde. Anani hono hani wadde annabi o sallallahu alih wa sallam holli gonam julɗo sona naata e nder taarodde ko nokku to ganduɗa haaju humtite, o wi ina yiiɗa mbiya bisimillah a'udu billahi min alkhubusi walkhaba'is. Mbiyata ko aɗa mawlori Allah ummorade seeɗaneji gori e dewi foof, wonno seeɗaneji bonɗi gori e dewi ɗi keewi wadde koye nder taarodde, ko nokkuji koɗorɗe mabɓe walla gonirɗe mabɓe. ɗum noon saɗa naata toon ɗa hani mawlade Allah bona sheytan rabbi a'udu bika min hamazati shayatin. Anani saɗa naata nder taarodde to kadi awa nannata ha joni ganduɗa ko koyngal ma ha joni nanal ngal gidortoɗa nadde, saɗa yalta noon ko ñaamal ngal giɗoɗa yaltinde. Ko noon watte, kono fafañ fafañ tan a naata a wondaka ni. Jamanu naatirte ko bangge mum, taarodde no naatirte ko bangge mum, julɗo fo no hani wattude hakkille ɗeɗo geɗe. Wonno ko tindinoje ɗeɗo no danda men e ñawuji kewɗi, no danda men e bone seedaneji kewɗi, wonno seyɗane ndaw caɗele ndaw tampere ko addanta bani adama. Ñawuji goɗɗi nan toon ɗi cellata woto feccu sikki ko mas ko seyɗane, ko seyɗane ha joni memma walla hoɗe nder becce ma ɓayde ana siftorta Allah. Allah wi yen ñaago Allah yo Allah dandu men e bona seyɗane min charril waswasil hannas. Seyɗane gonan belsinuɗa Allah e haalde haala Allah e zicreuji, an ko bone tan kaalata ha seyɗane heeɓi nder ɓerde ma sabbini toon bone waɗi. A wonta wukkidde ko moƴƴi, a wonta haalde ko moƴƴi, a monta waade no moƴƴi. Anani seyɗane muggitto ko ha nder ɓerde ma ɓayde ka belsindiɗo. Mais zicreuji annabiji woppiri men ɗi o haali o tengtini, o wi seeɗa naatawde ko ni mbiyaten koyngal nanal naatata. Saɗa wiya saɗa naata mbiyata ko bisimillah a'udu billahi min alkhubusi walkhaba'is. Sa humti haaju ma a gayni jaltira ha joni koyngal ñaamal ngal iɗo yaltude. Anani mbiya gufranaka, de sa haali kaɗo haala ina heeƴa, mbiya jowambeɗe ñaajima yaafu ya yaafumi, walla mbiya alhamdulillahi alladi adhaba anni alaza wa afani. Mbiya mi yetti dendagal jettoɗe goɗani Allah gittanɗo kam ɗeɗo oɗo toɗɗo ewɗo ɗeɗo toye, aygo wone ma ko julɓe bonɗe ɗeɗo ɗe jaltinɗa ko juppuɗa toon ko so heddima ma moƴƴani. Ndeka noon ñande foof ka baɗowo vidence aɗa yaltina ganduɗa tuundi ko wone nder reedu ma e ñawuji. ɗum ɗo ganduɗa bani adam ko ni tigui awa ɗum ɗo so yalte hoore ma kanɗa ko yettude Allah. anani sa feegoragam ɗo a ronki joni yo yaltin, woɓɓe nayito ko ha lubi tan caɗele mawɗe woni hen. Ndeka noon yaade taarodde humta haaju mum yalta, alhamdulillah alhamdulillah, mbiyata komi yetti Allah jaltinanɗo kam ndeɗo hunde goɗanɗo. Kono so wontima nayoɗa lubi tan campaje gadde han gadi ƴeewa yaltinde ndeɗo hunde, walla ronki taarade wonti han gadi ganduɗa ko chirurgien noddete han gadi ko prostate gonɗo Allah ko nande ɗen gueɗe woni caɗele gaɗi. ɗum noon ndeka ñande fof Allah rokkuma nema jaaha taarodde juppa foof. anani ha gasa e hunde heddaki sa yalti wi yetti Allah gittanɗo kam ɗeɗo toye ɗeɗo torlaji Allah dandi kam. wonno ɗum ɗo so yaltane ma wonta sellude, ñawata ko ñaw bonɗo. anani rewata hen nango mayde o feegorama, walla ganduɗa oɗo ganduɗa ko dambo wonde ronki joni joni ne nana o maayi. ɗum noon ndeka ɗum ɗo fof ko yimɓe kani yettude hen Allah no feewi. anani ɗum ɗo woni ganduɗa neediji l'islam ko holli men goɗanɗam. ko hono noon kadi sa ari aɗa yalta ariya caggal suudu, walla tawi to gonɗa ɗo wona taarodde ko nder ladde tan wuyan, ɗum kadi wonno haali wonno kanɗa waade. eyyi ɓuuri moƴƴude fof kay sa heeɓi kay nokku to ganduɗa gona caggal soɓuɗiɗo walla caggal lekki dañaka ko heedi hakkunde ma e yimɓe anani ɗum ɓuuri moƴƴude anani saɗa yaaha aɗa saaro walla aɗa yaltoya mbasa huccidde funnague direct mbasa runkitade kadi funnague direct anani ɗum wona ɗiɓlato yimɓe kuccidta sona juula ɗo a weñata ɗum a waɗan ɓaleri walla sahal kay anani ɗum woni ganda ɗum ɗo fof ne jeeya hen annabi o sallah sallam ina haɗanno yimɓe huccidirde funnague direct aɗa humta haaju ma ala weño seeɗa falo ko noon kadi huccidde hirnague direct ala woto wannoon annabi o sallah sallam sa ƴeewi sahih ul bouhari hadis battowo temedere capanɗe nayyi e nayyi haalaka ina toon anani ko noon kadi hadis o tawi muslim ɗo temeɗiɗi e capan jeegom e nayyi so ɗum jogiɗa ko hono noon kadi ndentoɗa to taare ɗe jande ma hena aɗa ƴetta taare ma aɗa waɗa e nokku ganduɗa jorɗo mbiɗo kos walla e dow kaaƴe artat tan koye dow ma ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko ƴeewa ɗum fof hani wattanede hakkille anani ɗum fof to ganduɗa e nder taarodde walla to kumtata haaju ma ɗum fof ko nediji he jeeya won ko ni tigui annabijo holliri men sallallahu alayhi wa sallam kadi annabijo wi kadi jahowo ha joni no humta haaju mum junngo ma ñaama ngoto memirgo farji ma direct ala ko nano mbatta toon ɗum nano mbatta utilisé kono ñaama ngo kadi o waɗa noon anani kadi saɗa yaaha haaju ma kadi saɗa humta haaju ma tawi koye boowal tan wuyan hen awa woto jooɗo lesi lekki ɓuuɓi kito yimɓe heewi foftade nden soɓe gaari ɓe jaɓɓi hen koni maɓe kuuɗe kay ayi ko hondani noon tan ɓe mbiyata oɗo baɗɗo ɗo dani ewo jaltoyɗo ɗo o juppuɗo ɗo nde ɗo hunde ɓe kuɗete par ce que a ari toɓe jooɗotono e to poftotono walla kiɗo lekkinode ɓesnoje hay andi yimɓe ko garana camma walla na pero an a yeehi a joowi ɗon ɗum ko hunde bonɗe annabi o sah sallam holli ɗen gueɗe fof no torla yimɓe ina to'a yimɓe rento wadde nden hunde walla laawol ganduɗa e dow laawol pel walla e dow laawi cili walla hakkunde ganduɗa kare fouraji rento yaade hen haaju ma walla nokku to ganduɗa ndiyam to yimɓe jaaha e nder sewde yimɓe to ƴoganno rento wadde ɗen gueɗe fof ɗum ɗo fof annabi o sallallahu sallam haaɗi goɗana sallallahu alayhi wa sallam anani annabi wi ida arada ahadukum an yabula fal yartad li bawlihi mawdia kala mon jiɗɗo taarade yo ƴeew to ganduɗa taarade to waɗakade ɗo tawa sulutako e makko anani so suliimama comcimaɗi hen kadi ɗi gonta laaɓde ɗin comci goni corɓoji sa teskima ɗum ɗi hen ko gudde ɗi hen ko tuuba ɗi uurata annabi wima massa zakarahu fal yatawadda kala mem ɗo zakari mum andu kam ganduɗa ha joni ganduɗa salliga ina e dow ma aɗa hani salligade haalis mo abi dawoud hay so aɗa wonduno e salligue tan a memtima andu salligue o on ceerti eyyi ko hondani ɗum ɗo haala hen e ɗeɗo gueɗe kadi annabi sallam wi ndentuɗi huuɗoɓe ɓe ɗum woni ha joni ɓe mbi annabijo hol huuɗoɓe wi alladi tahalla fi tariqi nnas anani huuɗoteɓe ganduɗa hol ɓen o yimɓe nan don koɓe huuɗoteɓe kuddina e mabɓe ɗum woni jaltowo e dow laawol yimɓe walla o fi villihim walla ɗowdi ɓuuɓɗo toɓe jooɗotono eɓe pofto an ari yuppiɗon haaju ma ɗum kadi ko hunde haɗande e dine l'islam ene jeeya e neydiji dine l'islam kadi holli men saɗa naata e taarodde walla saɗa yaa humta haaju ma saɗa jogii deftere walla aɗa jogii hunde ko inde allah wone mum aɗa haani jonje nden hunde mbasa waddude hen ara ko ɗum woni ko dagi ɗum woni ko wiya ko anani tawi noon no wonde couvertire ko hunde ganduɗa soomade no soomi ewa ɗum kadi no wiye basi ala hen kadi neɗɗo kumtawo haaju mum a jooɗota ko aɗa haala kadi annabi o sallallah alih w sallam o wi inna allaha yamkutu ala dalik allah no huutiɓe ɗon e jooɗi an kadi no kumta haajuji mum aɗon jewta goto fof no haala goto fof no jooɗi no buttira bangue oɗon jewta ɗum ko hunde haɗande anani ɗum ɗon ko hunde haɗande sa ƴeewi annabi o sallallahu alayhi wa sallam jaɓatano nden hunde kadi ko waɗi inde allah ko annabijo jaɓatano feggere makko no wonno inde allah o jaɓatano nattude hen ganduɗa taarodde ida dakhala alkhala wada khatamahu hadis mo abi dawoud e termidi e nasaa ibnu maja e hakim hayso hadis o no jogui ha joni allah to dar kuɗini to ewa hatta hadis o ina gollire saɗa jogui hunde wande inde allah woto naddu hen nder taarodde eyo ko hondani kadi neɗɗo nder taarodde so humti haaju mum wiya ko ya lorto nokku to ganduɗa tundi ndi yaltirta ɗo eyyi saɗa jogui ndiyam allah watan sa ala ndiyam wiya ko ya momto ya taño anani sa rendi ni gueɗe ɗiɗi foof ɓuuri moƴƴude taññoɗa sa gayni gabbina hen ndiyam ɗum ɗo foof ko neydi jinde islam yamiri eyyi tawi hande yimɓe hewɓe jogui mbaɗata utilisé ko papier ji walla ganduɗa gonoji e nder ha joni taarodɗe ɗi haysa waɗi ɗum ɗon yonatan tuba koye mbaɗata ni tan ala waɗi abbini hen ndiyam anani ko hon noon kadi annabi sallam yamiranno ko famdi fo kay mom to dol yoto ala jigi mom tor yoro timmu tari kay so dum kaaji mum so dum ledde mum wada timma tari kay ko nem buri wadde garanti anani sa biidi han kadi bas fo ala surtu ko tasdi kay dum woni minimum o anani hadith mo ganda ke barado salman laqad nahana rasulullah sallama an nastanjib aqall min thalathati ahja wi annabi jihadi amen kay tanyorade ko fam buri famdude kay ganda e kaaji tati e kambe wonno nokkuji ma kaaji buri wonde hen ina jiya hen kadi ko neddo haanani momtorade ko no jiyal wiya ko ya acci dum sa hawre jiyal juddinde non momtortaade wala yajuzu listijmar bil izam ko wonno kadi hawri do e borde pucci wala borde mbab wala ko nande wonde ngede walla ko dum jaani en ko nande de ngede wop annabi jihadi de en hunde anani dum don kadi sellata wonno saaji hadith musahi muslim musalmana halanta men annaha na rasulullah sallam an nastanjiya bi raji'in aw bi adh annabi jihadi amen aw hajuni mumtarade ko nande hajuni ganda borde walla ko nande jiye en dum do woni ganduda ko hala e bangal hajuni ko yuwete mumtade de dum do foko ko tindina woni ko diina l'islam en anani ko wonno kay tawi ka tawi don kadi ko ya lot ndiyam dam aw nokkudu ganda bawle den jaltirta do walla tawi ni ka jaltu nota lota nokku o hala sa hebi hadiga kay hunde de labi ko den han gadi jaltata dum non daga juldo na hani rentade ko wete tare sula dema walla de ya ana ya humti hajuma ko no hajuni anon lotirta walla no mudinorto dani labani gasani batte heppende walla batte hajuni firsude walla ni batte sobo zagal yimbe wobbe nan ton jida memde ndiyam ni mbiyata a kanyum en kay gowi tan gon der ladde tan sor hok tiagal to gadi sa ummi ma hangari kawra chum jima ala annabi ju windentu de istanzihu min al bawl o windentu de tare de woto jawi tare ko suluto e mon ko o fi inna amata azab al qabr min o ko buri hewdo lebta al qabr ko den hunde welsindar yaw benen welsindi tare mabbe kay be gonda ko chum ci di kay ko torobata tan anani surtu ganda tawi rafiji goddi yanti en ko wano salas en ko nande de ngede dum kam wi'e joomun en nan jogi daruro la ngandu kono wobbe kay taw galda hen ni kono koko persita e su ngummi mata sa sare tan sa sacce tan wanyere gasina persi dum non noni ko gasata ko anay di chom chom ngol torboji sa teski ma dum di han ko gude di han ko tuba di urata kono non kadi kango nganda ha juni nalaado sallallahu alayhi wa sallam o meedi junude ganda sahaba e makko fajiri o jibe simore ko janganno ko suratul rum wonno de silmini de annabiju wonko halide ina jaakari ko addanta e almami jibade walla jibade i arobe julde be hebanan hen kalligaaji munen pewa laabal munen laaba annabiju innahu yalbisu alaina alqur'ana anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu faman shahida salata ma'ana falyuhsinil wudu annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ana ga min jibo tan sa ga himbe jo be ngara nan julde men tabi talliga talligo fewani la bangal mojjani kale mon fillido arde jama kam na julo kam wala ina julani yo war salligo ha fa fal yuhsin al wudu ja hadith imam ahmad hadith ganda bi rafil kulai wa ko honnon kadi nala sallallahu alaihi wasallam anani ko halani men der qur'ana jumra do manti himbe masjid quba wonde be don ko himbe toppitinobe labal no fewi allahi fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahi manatun kamisir ko himbe yidda labal no fewi wallahi yuhibbul mutahhir allani himbe labinta e himbe fistu himbe ganda wada fistube labbe ko don de ganda allahi ko be don be woni himbe fistube senibe labbe wiibe sa kono an ka sowa saari dan gazim menangan kinemuna dum no kay wana diinul islam je du wari kambe beeron de be namnaade i onon di Allah mantimun manti himbe jamaamun batte laabal mun no way ganda mawnude de be namnaade be mi kambe inna nutbi'u al-hijarata al-ma' mi kambe sobe ta sobe sobe ganda mumtinoma kaaji de be ngayni ko ndiyam be ngabbinde hen ge didi fo be mata rawahul bazzar saaji yu hadithu akhrajul bazzar daftar makanda ay kashful astar numero hadithu ko temel ide chafande nay e jeedidi ko non gadi hafiz ibn hajar gonnam deftere witande at talkhis ala karitun temetete no gas etati anani bazar ko non tigi holli wi ka do hala tigi hebra aw hajun ko zuhri aw on hebru ko muhammad ibn abdul aziz hayuti hajun ganduda hadith hay so won wi be ganda umu dai fi won dai fi mbamu ko hala mun ko yan abdete wonde labal julu yaako yo lab feccere diina l'islam ne yaako laban laban bernde e laban terde tawi non terde ma laban bernde ma laban dum kadi ande modjan l'islam yami ko laban gal kala ko wiyete sobazagal e tuudi l'islam jabata yida dum wadi sen jeewi annabi jo haali kadi bangal ko yewte sosciade a ñiiƴe ma no mbayi tan no baɗɗe mbanandiri ni eɗen mooli allah sa haali tan go annam ƴiiƴam yaltan walla sa jali tan ƴiiƴam yaltan e ɗakkude ma ɗum woni ko boni annabi sa sallam hirjini ko wiyete hisal nan toon wiyete ko fiqa ɗum ɗo allah ti ka julɗo ganduɗa ko neɗɗo ganduɗa mo yiɗa salte ko neɗɗo laɓɗo annabi ji hebbini ganduɗa haala ko yewte banggal soccade ñiiƴe men ɗo yo socci coccorɗe men hanki ɗe hono majje alaade coccorgal ha joni badde coccorɗe men jogiɗen hanki ɗe ko miten capatoje annabiji walla coccorɗe jogiɗen gawdi en ko nande hono ɗe gueɗe ɗeɗo ganda annabi sa sallam wi assiwako mudaharatun lil fam mardatun lil rabb ina laɓɓina hunduko ma kadi a waɗi ko weeli jomiraɗo hadise ahmad wa gayru hadise imam ahmad e nasai abu yala ibnu hibban bayhaqi ɓeɗo fo kaali hadise o hayso aritu boukhari taalik noon o waɗi mo anani hadise o nan toon junere tema jeena capantati e nayyi ko hono noon kadi annabi sallam pour yidde ley en laaɓa kadi gueɗe goɗɗe nan toon o yamiri men o wi alfitratu hamsun o wi gueɗe nan toon jeeya imanagal ko ina laɓɓina bani adama gueɗe joyyi ɗum woni ɓornade alkhitan eyyi ɗum woni haddade woɓɓe no mbirata anani anani ɗum ɗon na itte e gorko ina itte e debbo joni noon ɓay tubakoɓe jiiɗa ko rewɓe ko campagne hay seeranɓe woɓɓe keeɓama batti walliddeɓe ko rewɓe ko kay yo woppe aha yo woppe wiyaka noon wiya ko yo seeɗa itte hen oto keeɓi kay ko ganduɗa keeɓaɗo fo tan walla nde wonna yo dokke yo ja soɓe taƴa foof ha gasa ɓe gadda caɗele mawɗe ɗum kay ko gonga koko haɗa annabi sallam nde o noddi ganduɗa waɗoɓe ƴen gueɗe nder madina ɗo nde walla nde o nela nde o wi soɗon taƴa ko seeɗa guitta toon hen keeɓam ɗum tan guitta toon hen seeɗa banggal rewɓe ko worɓe o ko muru o ittete hen annabi so haali ha labti ha wi ceer anani wonno ɗum noon so heddima hen ne jogui caɗele alkhitan anani ɗum no jeeya ko ganduɗa l'islam no yamiriri annabi ni tawi woɓɓe ne mbaɗanno ɗum ko ɓoy fo ko kedde dineji annabaɓe ɓennuɓe ko hunde watte noonde o ari o tabitino ɓirri wal istihdad kañumi ha joni ganduɗa e fembude leeɓi nadorde mum ɗum ɗon kadi neɗɗo accata tan ɗum guya han kadi ha waɗa solomuri ɗen mooli allah ha waɗa bumugal walla naskima ɗum ɗo ko safasagal ɗum mbi an tubakoɓe on noon gaari ko habde dine l'islam he kala joguiɗo pinal tubakoɓe ko noon waɗata anani jeeya han kadi ɓe gacca ɗeɗo gueɗe fo ha ragita han kadi e mooli allah sa yi nafki jomum tan jiyata ko no waɗi bumugal han kadi no sammere suunani walla ganduɗa wutano mum ni anani annabi sallam wi ko istihda ɗum ɗon yo itte wa kassu saari ɓe ganduɗa sumsunkoma koɗo ɗum woni mbiyata moustas yo itte yo itte ɗum ɗon ustude hen hunde kono aɗa haalaɗa ƴakkito moustas sumsunkoma no naata e nder hunduko ma ɗum ɗon ko ñaw mawɗo addantuma nani sa yanaka watta modde leeɓi ɗi ɗum ɗon ko hunde probléme mawɗo anani addante caɗele e goddol ma ha e fulkuru ma foof annabi wi ko ɗum ɗon yo itte anani ko woni dow ganduɗa toni hunduko ma ko ittude hen hunde ɗum woni ganduɗa ko woni dow ko e baati bayel tokosel ngel ya ittu waare nde wiya ya accu ɗon o natful ivri ɓe ganduɗa e ɓorde nafde itte ha laaɓe o taqlimul asfar e ha joni holtade ceganeji ɗum ɗo fof koye laaɓal jeeya kono an ceganeji ma no wano ceganeji eɗen muuɗa elli daga walla elli ano ka yeendu aɗa asto han kadi korndolle walla aɗa astowo ko wiyete ha joni baaɗe ko anani ɗum ɗon koko haɗa ka sauvage sa sikki ko ɗum ɗo woni civilisation andu ka sauvage ceganeji eɗen mooli allah woɓɓe ni jawnora ceganeji ko allah rokkataɓe ko ɓe coodoyan goɗɗi ɓe ɗakka hen ɓeɗo lundi diina kala koɓe mbiya oto ɓe mbaɗa ɓe ƴeewan contraire mum ɓe mbaɗa jiya nde wona hankkadi kono kulane allah kersani annabiji taw ko ɓiɓɓe juulɓe ete ƴetti ganduɗa ɗiɗo ceganeji ganduɗa golle puyɗeji ne mbawi no ganduɗa cegane eɗen mooli allah elle cegane ñagayil walla barugel hankkadi ne waɗe peɗel mum ha juuje no ƴette no waɗe hen no pentiri hen walla noɗe hen goobuji ɗi mbaɗaka barke annabijo haadi ɗeɗo gueɗe foof anani annabi sallam wi ina jeeya imanagal walla e islam walla e laaɓal ɗum woni haddade ɓornade nde ha joni ganduɗa e lebde leeɓi duhorde mum anani ustude ha joni ganduɗa leeɓi sumsa moustas o ɗum woni sumsumko e ittude leeɓre nafɗe ko noon kadi holtade ceganeji sa ƴiwo hadis o sahih ul boukhari ujunnajoyi temed jeetati capanɗe jeetati e jeenayi numéro o nan ɗon tawi ko sahih muslim joguiɗa ƴeew temed ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ma taw ɗon tawi noon koko yewite waare ko ɗum woni ko wiya yo woppe ko حديث على صحيحين مرفوع عن ابن عمر النبي ينجس عن وحش الشوارب جت سوم سوم كوجديها لا وعف اللها ولا وعف اللها دقتين بعيد بعيد ينجسها رجت ينجس بعيد وترن جت كنا نجوي لا نجوي سرور سوار المسوب كفوف هنقد الدرية سوهان كده هاجون كبيرة دارو قلما ada hankada yufuna gabuli ma da hefaare ma da sammina e lid mor ada wayno hajjani e leware debbo e moli anna dum non ko hunde hada annabi yuhfu shawarib wa afulluha wobbe kadi nje wala afulliha wobbe ni kadi leba ha hedde hen diire tan wayno safe gorbani dum kay hay itta fo bul no gala ko moddi hen ya ya wop wa afullu ya go ya accu ha ragire an ganda labi ya hedde hen diire itta fo ko pofta bari dum jidda ka ko ganda ko sifaji ganda yahude fasiga badan nonon ya allah fa ko de be ganyu war wonno be ganyu ko diine l'islam o goranno ya allah hebbitu en ko wobbe sikkara ma ta dum do wobbe bi ala sayyidam dum ta ragam nadde aljanna battem labi wara e mi yobe nas kambe laban bayde ha laba be jida den hun libel gotel be jida e mi na ngata be ah ko ngata ko psychologiquement ko ngandi ma woni dum badda yo ngandi ma he ko ina ngatma anani ko hono non kadi bangal ha joni soccade de dedo gede fo wiya ko labal annabi sallallahu alaihi wasallam hirjini men dedo gede o wi asiwa ko mataratun lil fam ina labbina hunu kadi weda wari jumira subhanahu wa ta'ala annabi yi bangal soccade de no way hirjinde neno hunde o wi lawla an ashqa ala ummati sanan futum sattinde lil lamgil la amartum bis siwaki 'inda kulli wudu kalne paye salligade mi waddanno hen cottor gale o mbaade kunu mabbe be tirka ha laba juldu ya ko nugum yo laba wi'a cer ura anani ko non de wi'a imam ahmad hali hadith wa abi hurairah wa alla qawl bukhari jaziman bi qawl hadith raqam riwaya goddo non ya bukhari yaltini on e sahih muslim fof woni lafzu goddo non ko anda kulli salatin kande paye juld sinno fo wana sum sattinde do mabbe mi wi'anno be kande paye julde be cocco anani ina jiya hen kadi soccorde kalden ledde men latiide moddede borosaji di aha na moddi kono sa tabima nden hunde borosaji di patuji di fu ande wonko yantina hen wonno gondude ngoy anbe men go anna men nay hunde en pewnanta koy men kambe fewnobe de ngede hasideji men di be batti wadde ngede patuji goddi nan don sa naati hunde ko ma dana mayi hunde ko ma fu roy roy san hankadi ko wiyete ko waytan ko wadi hen cumoni goddi nan hen patuji kadi moddani anani ko non kadi ganda borosaji goddi nan don gay sa yirgiri hunugo ma solan naata e der hunugo ma ana modi duma tinan luggima to ne nyiije ma ade yarandi am tan luggiti ma hebo yifulkuru ma joodi ma non amanta selude anani dum do fo haani ko renter kon ledde men naturelde dum don ko jidda fo soccoro hen ha tampa anani annabi sallallahu alaihi wasallam dum won ko hirsi ko hirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma siwak az-zaytun o yitare fo bur moddude cocorgal fo likki zaytun ki anani min shajaratin mubaraka yutayyibu al-fam ina urna hunuguma hawiya cerlu ura ina ittakal tuni hunuguma fuf anani kanyu wanna chochorde annabali qabli wa siyakul anbiya'i qabli annabi yuga lab duridu hali ala bichar edumnun handa damba yudarnu do yawtere mende inshallah damal lab angal kaya gasani kono kwa hende wa tenso alla jabi so dumnun de gasi fuf ma yangaru ya juna dame gwadde ko yewite ha joni bangal sifaji sallige en nyaaji Allah kala ko alene na awra e sawab ala rukumen baraji tay kadi wonko woni hen kadi hawrani yo Allah ya furgitte man pujoje men e torombe men fo jumre men timmal ko Allah wadani wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi hore darsu do tan jumren don wala ta mutunna illa wa antum muslimun e kono kan no mi wiide kono non ande dem gangal wonko addi taw wana non wiire ande nyaagi yafu ya inshallah wono banya adamo wajji